بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب قتل كعب بن الأشرف يا باب قتل كعب بن الأشرف دا باب دا بيان دا قتل دا كعب بن الأشرف كي كدا دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بلوي دشمنان وكيو د دمور د يهودو د قبيله بنو النذير سره تعلق ساتلو او بلار مشرکو نو دغه د مشرکانو سره دوستانه خپلولي او د يهوديانو سره او د شاعر سنبي كريم صلى الله عليه وسلم هجو او بيزتي له اشعار کې کولا خاص تر چې کله د بدر جهاد شو او مسلمانانو له الله فتح ورکا نو په دغه وخت کې بیا منافقت څرګند شو ځکه مخامخ د نبی صلی الله علیه و سلم مقابله چا کول نه شو د دین مخکې کچا به دښمنی کول نو څرګند او مخامخ دښمنی به کوله د دین وروسته بیا په ځړ کې پټه ساتله د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په فتح باندې ډیر خپه شو دی او ډیر غمجن شو بلکه دا بیوی چې ما د اوس د زمکه دا باطن چې ده بهتر ده د زمکه د ظاهر نه د زمکه په مخ باندې چې وي اوس نظر زم مدا بخای او دا بیوی چې بطن الارض خیر من ظهرها او بیا لاړو مکی مکرمی له د قریش تعزیت لا غیر امغان خاری کول چې تاسو باندې دومره تکلیف راغی او دومره سرداران او کسان د تاسو نو وجد شول او دا غي په غم کې مرسي ولي کړی مرسي دی لوي چې شعر به ولي کلو دا غي دا مردارو تذکره به پکې کوله دا غي صفات به ذکر کول او بیا داړو جړلې دا غي سره په غم کې کېناستو او د خانقاه به غلاف یونیو په مسجد حرام کې او خلک راجمه کله خلکو له و چې تاسو غلافونی سید طول سره فراغه کې دا وعده وکا چې د مسلمانانو خلاف بداس یو فیصله کون جنگ کو چې د دې نسل کوشیو کو حضور او طاقت ختم کو بیا مدینه منوره لدا منافق او د الله دشمن واپس راغی او په خپل اشعارو کې د مسلمانانو د زنانو مبارک تشبیب شو او تشبیب دی لوي چې د محبت او د عشق هغه الفاظ په اشعارو کې لګي او د مسلمانان و غزنانې ځان له مخاطب کړی وي او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم هجو او دا غي ګستاخی او بیزتی هم شروع کا نبی کریم صلی الله علیه و سلم لچ پته ولګی دا چې د زمانم نقلاریږي او د مسلمانان او خاص کر بیا دا غي د زنانو او د تور سره بیزتی کوي نو رسول الله صلی الله علیه و سلم او فرمایل من لکعب ابن الاشرف لکه روایت به ذکر کی امام بخاری رحمت الله علیه چې د کعب ابن الاشرف لبسوخ را پاسی فانه قد اعذ الله ورسوله دخو الله ورسول له ضرر او تکلیف رسوله محمد ابن مسلمه رضی الله عنه دا نیک وخت صحابی را پاسی دو او دوج قربان دا کار غزو کړ نو دا دغه مواری واغسته چې د کعب ابن اشرف غزو جنم بیا دې په سوچ او فکر کې او چې دا خوري ظالم او زورور سړی دی او ډېر په یو محفوظ قلعه کې پاتې کیږي د علاقه له څوک نږدې کېدم نشي اوس هم په مدینه منوره کې دا قلعه په خپل حالت باندې پرته ده چې دونه متونه لړیدلې خو دیوالونه په هغه حالت دي انسان چې دا دواړه لاس کولاو کې درمیانه قدواله دومره یو غټ دیوار دی په اتو کوټو باندې دا قلعه مشتمل ده او دا غینه گیر چاپیره مزیدار او خولي باغونه ني چې په مدینه کې دومره خپل ځای نشته دا غي په خوا کې زړه قلا و نو دي صحابي درې ورځې پورې سوچ او فکر کولو چې د سربزه سکو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغي ورلوي چې زه خوده وژنم خو تاسو به مال اجازه ترا کوي که تاسو بارک څه خبره وکم لکه د جنگ او جهاد بارک مراغلي الحرب خدعه جنگ دوکه ده نو ستاسو باره کې که نه مناسب الفاظ وام د هغې به اجازتې نبی اسلام ورلوي او اجازت دی نو دی بیا راغلی دی کعب ابن الاشرف له چې په دې حدیث کې او په دې باب کې امام بخاری رحمت الله علیه دا واقعیا صحد پوری تفصیلا ذکر کړي. کعب ابن اشرف لویلی دی چې موږ خدای دې پیغمبر نډیر تنګ شوی یو کله جهادونو لسلل وی کله مالونه غواړي زکاتونه خیراتونه اور لوی صبر وکړي لا به منورم تنګي او ډیر فزړه کې خوشحال شو ځکه د الله د پیغمبر پسې چې بجا خبره کوله نو دې به خوشاله دو بیا ور لدی راغ چې زتا نه قرض غواړم سغلم علما له قرض راک دور لوي چې ما سره په غاڼه کې تاسو سشي کې دی خپل دی بیان را سره غاڼه کوي صحابي ور لوي دی بیان در سره څنګه غاڼه کو ته اجمل العرب عربو کې خایسته شکل والے او خپل دی بیان تاسو سره مونږ غاڼه کې کیدو دا خو غیرت خلاف خبره دی خو بچی مور سره غاڼه کوي نو یې بچیم در سره ځکه نشو غاڼه کوله چې سبب وايي د خلک په غور ور کوي چې یو سورو په د پاره وګړه غ سره غاڼه کړي وای نو یې سبا غاڼه کوي دور لوي چې غره اصله بدر سره غاڼه کې کیدن دور لوي سیدا راز مخرب کا د شپې ورلدا صحابي د خپل مرګرو سره راغله आवाज ورخنه او دوی په دغه شپه باندې نو وادم کړو باز اهل سیر ذکر کړي چې دغه خبره امام بخاری دلته نه ذکر کړي نو دې چې आवाज ورکو د دې صحابي سره ابو نائله نوم یو صحابي مو چې غد دې کعب ابن اشرف رضاعی رورو ابو نائله چې आवाज ورکو نو دل وې خپل خزه وای چې د دې आवाज نه زده وینو هغه بوې محسوس او موروزا دې ورلوي چې دا ابو نائله د زمانه سکرور دی او فلانه فلانه ني او عزتمن او بهادر سړی ته څوک د شپې نه ظلم راغواړي نو دې بداوت قبلې وروزي با بهرحال روته د صحابي محمد ابن مسلمه رضی الله عنه سره د قلانه بار را روان نه او هغه مرګرو له اول نه ویلیو چې دې کله رانی زیشي نو زه به ورلوام چې دا سر دی بوم نو چې زه کله دې خپل کونی سم راکابوي کوم بیا به تاسو برابر وای نو صحابي ورلوي چې تا نه هډې خایسته موي زی او پرې سر کې د خوشبوې اثرات پړکېدل نو دو ورلوي چې خشته بوې ممانه څنګه نزي زما د نکاح لام نه اعطر نساء العرب د عرب طول نزياته معتره بي او خزر نو صحابي ورلوي سر راخته کچې لګي بوې کوم سر راخته کو بوې کو به مرګر لوي سر ورل بوې کوي نو د دې سر پوره راخته کو صحابي د ویختو نکلک اونې او مرګري لوي اقتل عدو الله دا الله د دشمنو وجنا هغه چې په گزارو کو داسې چغه واله لکه غوي چې څنګه چغه وای په مدینه کې او د دې پاغه خو او شاکه چې سمرا قلاګانی می کورونه نو د اواز اغه له ورو رسیدو په دې طریقه باندې دا سره اوجلو او بیا مرګري رولېګل چې لار شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خوش خبری ورکړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لای چې ماخوتن د شپې په اخره عیسی کې راتلل د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تهجد او قیام الليل ولاړ نه په واپسې تلو کې یو صحابي خپل زخمی شوی د خوک شوی دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اغله په دې زخم باندې خپل لاړې ولګولې او ډېر د خوشالۍ اظهار وکړو دعاګانی ورلو کې او دا هغه د الله غټ دشمن نه چې د قران کریم یو آیات راغله په سورې نساء کې وی الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت امام مجاهد رحمت الله علیه وی چې په دا آیات کې د جبت نه مراد کعب ابن الاشرف دی او د طاغوت نه مراد شیطان نه نو يهوديانو په فیصلې د لوري غټ تکلیف د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسول باب قتل کعب ابن الاشرف دا باب د بیان د قتل د کعب ابن الاشرف کې وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينه قال عمرو بن دينار ويلني سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الاشرف سوق ده جزان بتيار كي قتل لكعب بن الاشرف لا فانه قد اذى الله ورسوله يكنن ده تکلیف رسول دے اذیت رسول دے اللہ و رسول اللہ اللہ لکھو اذیت نرسی خود دب خپل ذہن کدا کوشش کرے چی اللہ لما اذیت ورو رسولو یاد اللہ پا حق کے دا سی خبری کول چی فاغی باندی دا مومنان ازرل درد رسی نو دا سی کارونے کری دی فقام محمد ابن مسلمہ نو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ چی ددکون یو ابو عبداللہ انصاری صحابی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره ټول جهادونو کې شامل شوی د تبوک نه علاوه دی را پاسیدو فقال یا رسول الله اتحب ان نقتله نبی بچه اید اللہ رسول آیا تخو خیچ زدیو وجنم قال نعم نبی الاسلام ورلوی آو قال فأذن لي ان اقول شيئا ندی صحابی وما لإجازتوکا دا چیز سا خبروکم قال قل نبی الاسلام ورلوی اجازت تے کز سا خبرکم نما لإجازتوکا ان اقول عني وعنکا ما ان اقتله چه زان ده طرفنا استاد طرفنا اغه خبر وکم چې پاغي باندې زده اوج نه موراګيري کم پس طریقه خبراګيري کی کنه نبی اسلام اجازه ورکو فاتاه محمد بن مسلمه فقال ان هذا الرجل قد سالنا صدقه وانه قد عنانا نو محمد بن مسلمه رضی الله عنه د کعب بن اشرف لراغله ورلی ویلو چې یقینا دا سره نبی اسلام ورلی یادای وی غواړي زمونه زکاتونه او خیراتونه هر ټیم زکات او خیرات غواړي تنکړیو و انه قد عنانا او یقینا دمون په مشقته او تکلیف کې اجولیو د محاورې معنا دا د مونږ ډېر تنکړیو د عنانا معنا دا اتعبنا دی لا غتوریه وی وإني قد أتيتك أستسلفك أو يقينا زراغ الامتالة قرز در نغوانا قال وإيضا والله نو كعب ابن أشرف ورلوي ويدارا جدا قسم فألا لتملنه ده محاوري معنى ده سبرك على بتنور تاسو تنجي جي سبرك داخو أول حالت لا بتنور تنجي جي دا ماخوذ ده ملالنا معنا دا ده لتزيدن ملالتكم وضجركم عنه خامخافي واكوي بتاسو زياتوي بتاسو ستروال استاسو او ملامتيا ورتن استاسو نور بمتاسو قديك مبتلاكي غي والله لتمننه قسم فالا صبرك لابت نور تنغي غي قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه صحابي ورلوي محمد بن مسلم يقنا ممدد تابداري كري ده پس روان شويو نو اوس دا خبره نه خو خو چی پریګینو ا پختو کې خلک وایي دا خبره د پختو دا نو سي پرې خوده نه شو مطلب دا وایي سي پرې خوده نه شو ځکه یو ځل مویتابیداری کړي حتا ننظر الى اي شيء يصير شانه تردي چې مونږ ګورو چې کوم یو سیله د دمعال او انجام ورتي اخيري هدي سره رسي بس انتظار اوس د دې کو وقد اردنا ان تسلفنا نو خبره وایي پرې خو مونږ اراده لرلی چې تمو له قرض راکې ان تسلفنا وسقا او وسقين ففتحي دفا واوسرا يا بكثري دفا واوسرا وسقا او وسقين ذات تمون ليو وسق يا دو وسق سشراكي قرض راكي وسق دا يو بيمانا وشفاغي كي بشبيت سواع رات لل او يو سواع تقريبا سكم دري كيلومي ندمر اندازك مون دتان سغلا داني غوارو وحدثنا غير مرة سفيان بن عيينوي جمال دي خپل استاد عمرو بن دینار دا حدیث ډېری پیری بیان کړی دی وحدثنا غیر مره دا حدیث را ل ډېری پیری بیان کړی دی فلم یذکر وسقا او وسقین نفاری کی ذکر د وسق او د وسقین نه کړی فقلت له فيه وسقا او وسقین نو یو ځل چې را ل حدیث ذکر کول ما د استاد نه تپوس کو چې دا وسق او وسقین په دې کې شته کنه فقال ارا فيه وسقا او وسقين وي اغرى لوي چې زګومان کوم چې په دې حدیث کې د وسق او د وسقين ذکر ورشته چې صحابي د کعب بن اشرف لوي چې یو وسق یا دو وسق به تبو له سره کې فهل براکه او قرض براکه یو وسق په تساعد او یو سواع او تم درې کیلو وي فقال نعم نو کعب بن اشرف لوي لوي چې خا دا به قرض درکم خو ارهنوني ما سره صدانه کیدی قالو اي شيء تريد دي محمد ابن مسلمه رضی الله عنه او د سرت نور کوم مرګرو اي ور لو استه اراده د صدانه کی واړي قال ارهنوني نساءكم ما سره غانه کی خپل زنانه کی نه قالو كيف نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب څنګه موږ د تاسو خپل زنانه غانه کو ته په عربو کې خيسته شخصيته تاخذ عيب خبره چې خيسته سړي سره د خپل زنانه غانه کی قال فرهنوني ابناءكم ويخذجي خذ النشي غانا قولن بچي مرا سر غانا كي قالو كيف نرهنك ابناءنا مونگر سر بچي سنگ غانا قول فيسب احدهم سبب غیله پیغور ورکول شي فیسبو بدر دی بویل شي مطلب دا پیغور به ورکول شي احدهم یو دا غیلا فقال رهنا بوسط او وسطین خلق بور لداوی چې دی غاڼه کړه شوی او په یو وسط کې یا په دو وسطو کې معمولی غونتی کړه کې دی غاڼه شوی او هذا عار علينا دا خو عیب دی په مونږ باندې ولكننا نرهنك اللأمة لیکن مونږ به تاسو راغاڼه کیږو زغرا لأمة ویل کیږي شي زغرلا خو سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه چې راوی دی حدیث ته هغه د لأمة تفسیر کوي قال سفیان یعنی السلاح د لأمة مراد غرلا تاسو را بمو د لأمة مراد څه شي اصله هدا چې تاسو را بمو اصله کیدو چې پاره کې به توري می نور اصله به می زغری به می فواعده ان ياتيه نواده ورسلو کدا چې راضي بدلا ولله مې بس مونږ مته ټیم راشو دغه غاړه پتا لراړو کرز بدر نه یوسو فجاءه ليلا ومعه ابو نائله نراغله ورله دا محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د شپې او د سره ابو نائله مو وهو اخو كعب من الرضاعه چې دا د كعب ابن اشرف رضاعي ورو فدعاهم الى الحسن فنزل اليهم نرابلی دیو دی قلالا نراکوشوو دویلا اوازی ورکلو چه قلال طرف لراشنو دی ورلد قلال نراکوشوو فقالت له امرأته مریکاب ابن اشرف لخبلی بی بی او خزمیلیو چه داغی عقیل نمو یا عقیلا این تخرج هذه الساعة پا دی وقت کی دی تور تم تیارکی تچر توزی فقال انما هو محمد ابن مسلم و اخی ابو نائلا ندور لو چه داخو محمد ابن مسلم راغلی و زمار زیرور دی ابو نائلا وقال غير عمرو سفيان بن عيينه راوي دي حديث دي غوي چې زما د استاد عمرو بن دينار نه علاوه نور راویان دا حديث کدا سی ویلي دي چې قالت اسمع صوتا غرا محدثين دومره احتیاط کوي چې یو حديث کې یو لفظ د استاد نه اوریدل ا ذکر کوي کدي دي اوریدل عام ذکر کوي او تر دې پوری ذکر کوي چې ډيري پیري را له حديث بیان کړو خو پاغي کې د وسط او د وسقین ذکر نو بیا یو ځل چې مت حدیث اوریدنو ماته تاسو کو چې د حدیث کې خلق ذکر د وسط او د وسقین کې نو غرا لوي چې زما ګمانم دا چې په دې حدیث کې ذکر د وسط او د وسقین شته نو دومره احتیاط په احادیثو کې او رستو خلق راځي وي دا د وخت پیدا وار دي احادیث قالت دي بي بي ورلوي كعب ابن اشرف لا اسمع صوتا كانه يقطر منه الدم داس اواز زاورم تبوي چې دا غي نوي نساسي بعض روايات کوي تبوي زه چې د ویني بوي محسوسوم قال انما هو اخي محمد بن مسلمه ورضيع ابونا الى واذاه زما رور ده محمد ابن مسلمه اغلى اسي رور ويدي او دابلمي ناسكرور دي أبونا إلا أور لوي إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب يو شريف ويزت من سريك دشبيم دنيزي قزار وهل لو بللشي نذيب وردي ودا دعوت بقبلي قال ويدخل محمد بن مسلم معه برجلين وإذا محمد بن مسلم رضي الله عنه وردن شد دسع برجلين فدوو كسانو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د ځان سره وردن نکلی او دوه کسان نورم قیل لسفیان سماهم عمرو سفیان ابن عیینه لو ویل شو چې سماهم عمرو آیا عمرو ابن دینار دا غینوب اغسته وکنه دا دوه کسان چې دین نو می ذکر کړه وکنه قال سما بعضهم نو سفیان ابن عیینه و چې د بعضی نو می ذکر کړه او د بعضی نو ذکر کړه قال عمرو عمرو ابن دینار و جاء معه برجلین رات للي كريو دا زان سر فدوو كسانو محمد ابن مسلم رضي الله عنه زان سر يدوو كسان روستيو فقال إذا ما جاء محمد ابن مسلم رضي الله عنه مرقلو لويليو كلش دا كاب ابن أشرف مال راشي إذا ما جاء كلش دا كاب ابن أشرف راشي وز دا حديث ببل سند ذكر كيو وقال غير عمر أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر دا عمرنا إلاوة دا عمر بن دينارنا إلاوة نور دا روايتنا كالكين وأغيوي شد محمد بن مسلم رضي الله عنه سريو أبو عبس بن جبر أو حارث بن أوس وعباد بن بشر دا دري كسان ورسلو قال عمر ويداي دوباره او ذکر کوله حدیث لبیا راغه فمن کی صرف دا خبرو کې چې دا کم کسان ورسلو دې دو ذکر کوي او بعضی درې ذکر کړی چې غفلانه فلانه او دا عمرو ابن دینار په خپل حدیث کې وی جاء معه برجلین راتللی کړیو د ځان سره په دوو کسانو فقال اذا ما جاء دي مرګرو لویلو اذا ما جاء فاني قائل بشعره فاشمه ويكره چې دا کعب ابن اشرف راشي نو بشک زرا نیون کيم بشعره ويختود دلرا فاشمه يا فاشمه نو بوي بکم دلرا نو ويختون بیرونیسم او بویوم به فاذا رايتموني استمكنت من راسه بیا کله چې تاسو ما وګورئ چې ما کلک کابو کو دی د سرنا خبر اذر میونی وو فدونکم فضربوه نو بس بیا تاسو په ورځ یو په توربانی وهی وقال مره او په بل ځل باندې لاس ویلی ثم اشمکم دی سفیان ابن عیینه چې په بل ځل سفیان ابن عیینه وی عمرو ابن دینار چې په بل ځل حدیث بیانولو نه دائم پکې سی واویلی ثم اشمکم اول بده خپل بوئ کم بیا به پتا سو باندې بوئ کم تاسو له بوئ ام جراش ثم خپل بوئ دې ندی فنزل الیهم متوشحا نراکوشه او د قلانا د کعب ابن اشرف دیلا په داسې حالت کې چې صادر اغوست او ځان نه صادر تا وکړو وهو ينفح منه ريح الطير يا ينفح نفح ينفح يا نفح ينفح او د جن راپورته کی دور او چتی دو اغموی د عطرو خوشبوی تر راپورته کی دا فقال ما رايتو کل يوم ريحا محمد ابن مسلم اور لوینیو ما ند کتل دنن رضی پشان ريحا اي اطيبا دنن رضی پشان تی خشته خوشبوی خو مارو چته کتل نه داسې خوشبوی درغنی وقال غير عمر او د عمر نه علاوه چې نور استادان دا حدیث را لبیانې نو اغی داسې ویلي عندي اعطر سيد العرب زما په نکاح کې د عربو د ټولو نه زیاته معطره ښځه ده یا سرداره ښځه ده په بعضې نسخو کې راغلي دي چې اعطر نساء العرب زما په نکاح کې د عربو هغه ټولو نه زیاته معطره ښځه ده سرداره معطره ښځه ده و اکمل العرب او ډېره کامله او پوره د عربونه ده قال عمرو بن دينار وي فقال نويدي صحابي ورلوي محمد بن مسلمه اتاذن لي ان اشم راسك ثم لا اجازت كي تدا سر دي بويك قال نعم ورلوي او بويك فشمه نبويك ثم اشم اصحابه بيبخل مرغرو باني بويك تراشي تاسم بويك ثم رخل بويك دي ثم قال اتاذن لي بي ورل بدرم زلوي احتمال اجازت کې یو ځل خپل اول بوي کو به په مرګرو بوي کو بیا ورلوي خپل بوي بیا اجازه تر له وکاو سر راحته کې بي بوي کم نو هغه ورل سر راحته کو ورلوي چې نعمه اجازه ته فلم استمكن منه هر کله چې دی قادر شو دا غنا خو پورې را قابو کو قال دونکم اغيله وي بس سي وهي فقتلوه نو وي وجلو ثم اتو النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه النبي كريم صلى الله عليه وسلم لراغ الخبر ورکو نبي كريم صلى الله عليه وسلم خوشال شو دعاګانی ورلوکی هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.